بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بجميع المحامد على جميع النعم، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد المبعوث إلى خير الأمم، وعلى آله وصحبه مفاتيح الحكم ومصابيح الظلم، أما بعد، نزانغو بإذن الله الكريم المنان تنايندليا نمفلوليزو ودرس زيتو زا لغة كيرابو. Na leo kwa uwezo wa Allah Jalla wa Ala tunaingia ndani ya majlisi ya saba. Tunaingia ndani ya majlisi ya saba katika nukta ya sita. Al-majlisu sabi'u fi nuktati sadisa. Nukta ya sita, ndugu zangu, inasema inqisamu nnasi fi ilmi lugha, mgawanyiko wa watu, kugawanyika kwa watu katika elimu ya lugha, kugawanyika kwa watu katika elimu ya lugha. Hapa tutaona migawanyiko ya watu katika sehemu kuu tatu. Tukisema lugha kwa hapa, tunakusudia elimu ya lugha ya nahau, elimu za fani, kwa sababu hiki tunachokisoma ndicho mtu kinampelekea kuingia mpaka kuziweza kuziendea elimu za fani, ambazo zote pia ni katika elimu za lugha ya Kiarabu. Elimu hii ya nahau tutakuja kuielezea mahala pake, lakini katika elimu za lugha, lakini watu wamegawanyika katika elimu hizi za lugha katika makundi makuu matatu. Moja katika makundi hayo, kuna wale wanaoitwa al-mufritun, ni watu ambao wamepituka mipaka, wakazidisha kuiendea elimu hii kiasi kwamba ikawatoa elimu hii kwenye lengo husika, na wengine wakapotea kwa sababu ya elimu hii. Nikisema hivi, nakusudia ya kwamba waliokuwa katika kundi hili ni wale ambao walijalia elimu ya lugha au elimu ya nahau kuwa ni lengo na si nyenzo. Narudia tena na kukariri kwa mara nyingine, kwa kusema kundi hili waliifanya elimu ya lugha, elimu ya fani kama vile nahau, waliifanya kuwa ndio lengo, na hawakuifanya kwamba ni nyenzo ya kuweza kuwafikisha katika elimu nyingine za msingi ambazo wanatakiwa wazijue ili kuweza kukifahamu kitabu cha Mola wao na sunna za Mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliopituka katika elimu hii kashia, al-imamia, alithna asharia, kama mashia al-imamia alithna asharia au mashia kwa ujumla, elimu hii waliipa kipaumbele sana, lakini pia wakawa wamevuka mipaka ya elimu hii ya lugha ama ya nahau. Wasufia kadhalika waliopituka mipaka, masufi, alladhina tarahum layla nahara munakibina ala nahawi wala yarfa'una ila ilmi al-mu'taqadi ra'sa bal tajiduhum muharrifina mu'attilina hululiyina ba'idina an tariqi salafina salih. رضوان الله عليهم، ودراستهم في الفقه محدودة ومحصورة في إطار المذهب. يقرؤون المتون الخالية من الأدلة، بمعنى الجافة من الأدلة، ويتلقونها بالتسليم وإن خالفت النصوص، وكأنها آية قرآنية أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا شأن من لم يتحرر من ربقة التقليد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. كنديلي mashia ambao au masufi ambao utawaona usiku mchana mchana usiku wamezama katika somo la nahau, katika fani ya nahau, hawanyanyui vichwa kupeleka kwenye elimu nyingine za kiakida, elimu za kiitikadi, hawanyanyui vichwa na kuitupia macho aqida sahihi ya Kiislamu, bali wao macho yao, akili zao kadhalika na mwenendo wao wametupa katika masala ya lugha, kiasi ambacho yamewapeleka pabaya. Bali utawakuta baada ya kuwa wamezama sana na kudip mno katika masomo ya lugha, ndipo pale wakawa wamepotosha baadhi ya ayat au na baadhi ya ahadith, ukakuta wanakanusha uhalisia wenyewe uliomo katika taawili za ayat na taawili za ahadith. Lakini pia utawakuta wameingia kwenye usufi, wakawa wao ni hululia na kuitakidi kwamba Allah jalla wa ala kila sehemu, halla fi kulli makan, kwamba Allah yupo katika kila mahala. Wako mbali kabisa na mwenendo ama na njia ya wema wetu waliotangulia ridwanullahi alayhim. Masomo yao katika fiqhi yanakuwa ni masomo maalumu yaliyothibitika katika fremu ya kimadhehebu. Wanasoma mutuni ambazo hazina dalili, wanapokea mutuni hizo ambazo hazina dalili, vitabu hivyo ambavyo havina dalili wanapokea kwa mikono miwili, kwa kusalenda na kukubali, hata kama vitabu hivyo na mutuni hizo zitakuwa zinaenda kinyume na maandiko sahihi, ima aya au hadithi. Namna wanavyowapokea maandiko hayo ni kana kwamba utadhani ni aya, au unaweza ukadhani kwamba ni hadithi sahihi inayotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo alivyo, au hivi ndivyo lilivyo jambo la yule ambaye hakutaharrar, hakuwa huru kujiweka mbali na ile kamba ya kuiga, ya kuiga kichwa mchunga. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni msiba ulioje huu. Nasalullaha an yahdiyahum, namwomba Allah waongoze na awarudishe katika haki, kuwarudisha kulikokuwa kuzuri. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala na sisi atuthibitishe katika haki na atuingize katika haki bila ya kuyumba. Kwa hiyo huu ndio ufupi wa kundi hili la al-mufritun ambao wamepitoka mipaka, al-ghulatu, ghulatu shia au ghulatu rafida au ghulatu sufia na wengineo katika makundi ya batil ambayo yanafanya kazi ya kuingia moja kwa moja katika lugha ya Kiarabu bila ya kupita katika njia ya kati na kati. Wallahu ta'ala a'la wa a'la.